Yeah, me move you, eh, cause you, we could make. 不应不应见你妈发觉刚也妈你那里归的娘你妈就爱发觉对鬼没谁为么不应เจตุอมูลงาเนเซลาเนอลาจวยยาเบยาจาลีมะยูเรเปญอาจะรู้ดูเรอจิตวินกะบามเยอะเต็งชินเลจองมะกวยเอาจองสู่โอชวยละเวเพียงแม่มะปีเร